Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 15 maja, minęła północ. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. O poranku rusza posiedzenie Sejmu. Niewykluczone, że posłowie zajmą się zaostrzeniem kar za pedofilię. Na początek przypomnimy, czego dotyczy projekt przepisów. Kibic Krakowi za zabicie kibica Wisły spędzi 15 lat w więzieniu. To wyrok po głośnej sprawie z 2013 roku. Najwyższy irański przywódca duchowy zapewnia, że nie będzie wojny ze Stanami Zjednoczonymi. O 10 rozpoczyna się trzydniowe posiedzenie Sejmu. Wszystko wskazuje na to, że na nim posłowie zajmą się zaostrzeniem kar za pedofilię. Projekt został przyjęty przez rząd i jest już w Sejmie. Co dokładnie znajduje się w przepisach, to wie Karol Darmoros. Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji kodeksu karnego likwiduje osobną karę 25 lat pozbawienia wolności, w zamian wprowadzając karę do 30 lat więzienia. W szczególnych przypadkach będzie też możliwe zasądzenie bezwzględnego dożywocia. Jak zaznaczył premier Mateusz Morawiecki, zmiany dotyczą też przestępstw pedofilii. To podwyższenie maksimum nadzwyczajnie obostrzonej kary pozbawienia wolności z 20 do 30 lat, wprowadzenie obligatoryjności zakazu pracy z dziećmi dla osób skazanych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej. O innych rozwiązaniach mówił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. By zamknąć sprawę przestępczością dotyczącą pedofilii, likwidujemy możliwość przedawnień tego rodzaju przestępstw, jeżeli chodzi o zgwałcenia. Kolejne propozycje to podwyższenie wieku karnego ochrony dzieci z 15 do 16 lat. Zmiany mają objąć też rejestr pedofilów. W wykazie ujawniony będzie zawód sprawcy. Karol Darmoros, Polskie Radio. Jest wyrok 15 lat więzienia dla kibica Krakowi Wojciecha L., pseudonim Wojtas. Mężczyzna w czerwcu 2013 roku śmiertelnie ranił maczetą sympatyka Wisły. Sędzia Jolanta Sepioł, uzasadniając wyrok, powiedziała, że to nie pierwsza tego typu zbrodnia w Krakowie i nie pierwszy raz ginie człowiek z powodu niezrozumiałego konfliktu kibicowskich grup. Bez znaczenia jest, czy Łukasz był ultrasem, czy był ważny wśród kibiców Wisły, stracił życie z irracjonalnego powodu konfliktu kibicowskiego. Oskarżony swoim zachowaniem godził w najcenniejsze dobro chronione prawem w życie młodego człowieka. Popełnienie przez oskarżonego zabójstwa z zamiarem ewentualnym musiało wpłynąć na niższą ocenę stopnia winy, niż gdyby przestępstwo zostało popełnione z zamiarem bezpośrednim. Wojciech L. będzie też musiał zapłacić rodzicom ofiary 200 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Wyrok jest nieprawomocny. Odwołanie zapowiada prokuratura i obrona. Pełnomocnicy sędziów Sądu Najwyższego i przedstawiciele Komisji Europejskiej zarzucali Krajowej Radzie Sądownictwa upolitycznienie. Przedstawiciele KRS, polskiego rządu i prokuratury generalnej odpierali te zarzuty i podkreślali, że organizacja wymiaru sprawiedliwości leży w gestii państw członkowskich. W Unijnym Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu obie strony prezentowały wczoraj swoje racje. Słuchała ich nasza korespondentka Beata Płomecka. Jarosław Dudzicz z Krajowej Rady Sądownictwa powiedział, że ewentualne orzeczenie w tej sprawie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości może być wątpliwe prawnie. Może to oznaczać wyjście poza swoje kompetencje. Wymiar sprawiedliwości jest domeną państw członkowskich. Nie ma możliwości ze strony Unii, aby Unia miała prawo mówić państwom członkowskim, jak będą wyglądały ich organy konstytucyjne. Natomiast Sylwia Gregorczyk-Abram z inicjatywy Wolne Sądy, reprezentująca sędziów Sądu Najwyższego, uważa, że orzeczenie Trybunału będzie miało przełom. Znaczenie. Jeżeli Trybunał orzeknie, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, jeżeli Krajowa Rada Sądownictwa nie spełnia tych standardów europejskich, to rzeczywiście ma to ogromny wpływ na powołania sędziów przez tę Krajową Radę Sądownictwa. Może spowodować tę potrzebę konieczności naprawienia szybkiego tej sytuacji. 27 czerwca poznamy opinię Rzecznika Generalnego Trybunału. Orzeczenia sędziów należy się spodziewać kilkanaście tygodni po opublikowaniu tej opinii. Beata Płomecka, Polskie Radio. Nie będzie wojny ze Stanami Zjednoczonymi, zapewnia o tym najwyższy irański przywódca duchowy. To odpowiedź na ostatnie zaostrzenie relacji na linii Teheran-Waszyngton. Ajatollah Ali Chamenei powiedział, że Iran nie dąży do wojny ze Stanami Zjednoczonymi. Nie będzie żadnej wojny, my jej nie szukamy, ani oni także. Stany Zjednoczone wiedzą, że to nie jest w ich interesie, powtórzył. Jednocześnie dodał, że jakiekolwiek rozmowy z Ameryką na obecnym etapie nie są możliwe. Relacje między krajami zaostrzyły się po deklaracji o częściowym zawieszeniu przez Teheran niektórych zobowiązań paktu nuklearnego i nałożeniu przez Waszyngton kolejnych sankcji. Napięcie w rejonie Zatoki Perskiej wzrosło również po ataku na cztery tankowce pływające istniejące na wodach terytorialnych Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dwa z nich należały do Arabii Saudyjskiej. Dzisiaj saudyjskie Ministerstwo Energetyki poinformowało również o ataku na przepompownię ropy naftowej. Do wysłania dronów z materiałami wybuchowymi przyznali się jemeńscy rebelianci Huti. Nie wiadomo, kto stoi za atakami na tankowce. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro od 9 do 20 stopni Celsjusza, poza tym na wschodzie możliwe burze i opady deszczu lub gradu, a na południu sam deszcz. W nocy też dużo chmur, padać nie będzie, jedynie na krańcach północno-zachodnich. W pozostałych regionach przelotne opady, mocniejsze na południu. Na termometrach od minus 2 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Jestem w depresji. Drążę przez stres. Swej cierpliwości osiągasz kres. A apteka. A apteka. Witam wszystkich bardzo serdecznie, mówi do Was Jędrzej Kodymowski, to jest Apteka Nocna. Dzisiaj moim gościem jest Wojtek Podlacki, proszę Państwa, reprezentant zespołu Motyle, która akurat teraz obecnie nagrała materiał na najnowszą płytę, która już się ukazała, można tak powiedzieć. To znaczy materiał został nagrany, zakończyliśmy ten cały proces długotrwały. Jesteśmy na etapie w tej chwili poszukiwania wydawcy tego materiału. Również z tego powodu jestem tutaj dzisiaj w Warszawie. Rozumiem, czyli to, ta płyta, którą dzisiaj będziemy prezentowali, będzie to pełna premiera. Na pewno na antenie trzeciego programu, a jednocześnie no jest to taki wprowadzający, takie demo? Nie, to już jest materiał. Nie, to jest tak? Materiał zmiksowany, wyprodukowany. No, to przygotowany jest do emisji. Przygotowany produkcji. Do właściwie już wydania. No, chodzi o wydawnictwo w tej chwili. Tutaj no, prowadzimy jakieś rozmowy. Czyli to nie jest wydawnictwo, to jest na razie taka po prostu płyta trzaśnięta, żeby można było znaleźć dopiero wydawcę. Dla celów, tak. No tutaj konkretnie spotkaliśmy się w studiu, żeby zaprezentować zespół. To w takim razie właśnie zaprezentujmy. Piosenka jest pod tytułem Miłość, tak? Miłość, tak. Poproszę i później porozmawiamy, czegoś więcej się dowiemy na temat zespołu. Wciąż w poszukiwaniu Ciebie, my budzimy się co dnia. Tak to nasza jest nadzieja, ta nadzieja, aby znowu wstać, miłości moja. Wstać, letnia zimowa. Tak w poszukiwaniu ciebie my budzimy się co dnia. Tak to nasza jest nadzieja, ta nadzieja, aby znowu wstać, miłości moja. Wstać, letnia zimowa. Tak, drogi Wojciechu, to może coś powiesz w takim razie o zespole, kiedy zespół został założony, kto wchodzi w skład grupy, no może kiedy został założony? Historia jest no, niezmiernie powiedziałbym długa, bo sięga lat 90. Cóż, no różnie te losy się układają. No może tak krótko, na pewno esencjonalizujmy tą całą historię. Na pewno jest to jakieś podsumowanie tej historii, jest to jakiś efekt finalny. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego materiału. No dobrze, ale pytałem, kiedy powstał zespół? Zespół powstał w drugiej połowie lat 90. A dokładnie jakąś taką datę, wiesz, jest taka startująca? Myślę, że gdzieś 96 rok. Myśmy również w tamtym czasie tutaj się pojawili właśnie. To nie była może radiowa trójka, ale to było radio dla ciebie. Żeśmy tutaj zagrali właśnie koncert. No, radio w tamtym dla czasie. Ciebie do dzisiaj funkcjonuje. Więc jakby tutaj już jakby znam to miejsce, aczkolwiek było to naprawdę wiele lat temu. Zespół też miał, można powiedzieć, długą przerwę. Nastąpiła taka reaktywacja jakieś 3 lata temu. Postaraliśmy się o to, żeby właśnie przygotować materiał. No to ma być takie jakby uwieńczenie w pewnym sensie tych dokonań sprzed... Czyli to jest, wiesz, przeszło prawie 20 lat w takim razie. No pewnie jakiś padł tutaj rekord, nie? Jeśli chodzi o wydanie płyty przez wykonawcę po tak długim Dlaczego? Czasie. Dlaczego? Wiesz, co? Ty są lepsi. Są lepsi, tak. Tak. No, tak jak mówię... Na przykład ci, którzy w ogóle, wiesz, zaczęli komponować swoje utwory w czasach, jak jeszcze w ogóle nie wychodziły płyty, a dopiero teraz wyszły płyty, na przykład Ludwig van Beethoven, wiesz, za swoich czasów nie doczekał się żadnego albumu. Tak, tak, no. To są te meandry właśnie związane z twórczością. Kto wchodzi w skład zespołu? Ile osób ma i kto na czym gra? Jeżeli, wiesz, mógłbym cię prosić tutaj o tą informację. Tak, oczywiście, no... Trzon zespołu to poza mną, no ja zajmuję się tutaj, że tak powiem, śpiewem plus piszę teksty tych piosenek. Czyli Wojtek Podlacki jest po prostu wokalistą. Tak, tak to się nazywa prawdopodobnie. Jeszcze mamy jakie instrumenty? Gitara, tak, bas? Mamy gitary, mamy właśnie na gitarze basowej gra Tomek Żuczek. Na gitarze tej? Prowadzącej gra Adam Skrzypczyk. Perkusja? Na perkusji gra Zdychu Eismont, saksofony to jest Arek Disterheft i Krzysiu Dudek. Tutaj w sesji nagraniowej wzięli udział również Maciej Łyszkiewicz, występuje też jako producent tutaj i tutaj zagrał na wszystkich tych możliwych klawiszach. Mhm. No i wspomogła tutaj nas Agnieszka Rasalska, no to taki mój ukłon w stronę duetów śpiewających, więc pojawiła się tu dwukrotnie. Pierwiastek żeński. Tak, pierwiastek żeński, myślę, że... Bardzo atrakcyjna zresztą i uzdolniona wokalistka od nas tak, Trójmiasta. Tak, tak, tak, tak, właśnie. No chyba z Gdyni, prawda? Agnieszka pochodzi w ogóle z Łodzi, natomiast tak, ale mieszka w Gdyni. Mieszka w Oliwie. W Oliwie, niedaleko. No to jest Gdynia, to jest Gdańsk, to jest dzielnica tak, to Gdyni. Jest, no. To jest właściwie dzielnica Gdyni, tak, tak, tak. Dobrze, to w takim razie ja jeszcze, wiesz, pozwolę sobie teraz puścić następną piosenkę i dalej, zaraz później wrócimy dalej do wiesz, analizowania spróbujemy i tutaj rozbicia jeszcze, na czynniki pierwsze wszystkich informacji, które byśmy mogli podać słuchaczom na temat zespołu Motyl. A następna piosenka na naszej liście, posłuchajmy, ja ją zaraz zapowiem, bo jest mi troszeczkę niezręcznie mówić o sobie, bo to jest moja piosenka. Proszę bardzo, Bossa Nova. Pomyśl o tym, że kiedy nas nie będzie, wszystko zniknie jak we śnie. Szum morza, słońca blask, przyroda, niebo pełne gwiazd i światła wielkich miast i światła wszystkich miast. Wszystkich miast. Tak, proszę Państwa, tak właśnie w 2007 roku udało mi się nagrać tą piosenkę, ale nie będziemy mówili dzisiaj o aptece, mimo że puściliśmy tą piosenkę, żeby urozmaicić. To taki przerywnik, w zasadzie tak jak kiperzy wina, czy bariści od kawy, no bo nie ma właściwie baristów od czegoś innego. Od herbaty, są herbaciarze. No w każdym bądź razie muszą przegryźć jabłkiem, jak sprawdzają jakość tam następnej partii jakiejś, czy kawy, czy herbaty. No wiadomo, kawy bariści, herbaty herbaciarze, a wina alkoholicy. No, wróćmy do tematu tutaj zespołu Motyle. Przed Państwem Wojtek. Wojtku, przedstaw się, powiedz coś w ogóle jakoś tak, wiesz. No, ocieplmy twój wizerunek. Co ja bym mógł tutaj powiedzieć? Chciałbym powiedzieć, że prawdopodobnie nasza muzyka jest taką muzyką, no, lekko może niszową w naszym kraju, bo jakby trudno mi tutaj może znaleźć jakieś odniesienia, ale ja się tego wcale nie boję. Uważam, że dobrze jest zapełniać jakieś nisze. Myślę, że no jeżeli już mówię to o sobie... To się nawet ładnie no to... zrymowało. Dobrze zapełnić... Zapełnić, tak. Nisze. No więc po prostu chciałbym tutaj właśnie, po to też tu jestem, żeby zaprezentować ten materiał po raz pierwszy prawdopodobnie na antenie ogólnopolskiej. Prawdopodobnie, czyli pewności stuprocentowej nie ma, ale... Z tym się zgodzę, bo zawsze jest 99%. Jestem bardzo z tego powodu zadowolony. Mam nadzieję, że będzie ciąg dalszy, że ta muzyka jednak, no ona jest taka, to tak jak mój perkusista kiedyś powiedział, że nie będzie szybko i nie będzie... Kto układa w zespole muzykę? W zasadzie można powiedzieć, że komponujemy wspólnie. To znaczy, dobrze, ale głównie, tak wiesz, od kogo to wychodzi z reguły? Głównie gitarzysta przynosi, Adaś Skrzypczyk. Pozdrawiam Adama oczywiście. Pomysły na próbę. Ja do tego po prostu dokładam wokal, no to znaczy oczywiście linia melodyczna. Wiesz co, Wojtku, to może w takim razie posłuchajmy jeszcze następnej piosenki z waszej płyty. Tutaj z Agnieszką chyba już, tak? Niech tak, niech zespół się wypowiada tak, jak to powinno być, po prostu poprzez muzykę. Poprzez muzykę, dokładnie. Poprosimy. A, tak. Spróbuj ze mną przetrwać jeszcze jeden dzień. Spróbuj ze mną być. Jeszcze jeden dzień. Spróbuj mnie zrozumieć, bo za nami nie ma nic. Zostaliśmy sami. Nikt nas tu nie zbawi. Poza nami wielkie nic. Jeszcze jeden dzień. Spróbuj dalej kochać. Spróbuj ze mną żyć. włączemy magnes. A potem pójdziemy do miasta poszukać nowej prawdy, bo starej nie ma już. A potem zjemy witaminy, a personalny trener powie nam jak żyć. I znowu pójdziemy do miasta poszukać nowej prawdy, bo starej nie ma już. I w końcu powitamy słońce, ogrzeje nas swym ciałem, by bezpiecznie żyć. A potem pójdziemy ku słońcu. No tak, to była piosenka pod tytułem Ku słońcu. Ku słońcu. No bardzo, na koniec pójdziemy ku słońcu. Bardzo taki klimatyczny numerek. No co tu właściwie? Tu właściwie powiem ci, że taki dodatkowy komentarz wydaje mi się jest zbędny. No piosenka może się podobać lub też może się ona nie podobać. I tutaj to w zasadzie pozostawmy do oceny każdemu ze słuchaczy. Tak, tak. Muzyki należy słuchać, a nie o niej mówić za dużo. No to wiesz, jest moja taka... powiem ci, takie są ostatnimi czasy. Nie, ostatnimi czasy takie jakieś właśnie jakieś zasady weszły nowe do obiegu, że w wielu przypadkach jest tak, że piosenkarz czy piosenkarka, właściwie powinienem zacząć od pani, piosenkarka czy piosenkarz czy cały zespół, bardziej znany jest nie z tego, że ma jakiś przebój, który można by zanucić, tylko zupełnie z innego powodu. Na przykład dziwnie się ubiera, albo ma na przykład jakiś dziwny kolor włosów, albo dlatego, że sobie obtatuował gałki oczne, czy też, wiesz, bił, znany jest z tego, że bił jest znany, sobie tak halabardę w klatę, wiesz, tak zwany piercing już XXI wieku, nie? Czy taki na przykład założył na szyję anker okrętowy, ale to od prawdziwego okrętu oczywiście. Słynne powiedzenie naszego Wodeckiego, co się nie wyśpiewa, to się wygląda, nie? No to powiem ci tak, to nawet nie słyszałem, ale mogę tutaj przytoczyć krótką poezję mojego kolegi, zresztą nie wiem, czy nie znasz, Sławka Mazura, Wel, szóste piętro, który powiedział kiedyś do mnie i to rzeczywiście zapamiętałem bardzo sobie dobrze. Jędrek, Jędrek, powiem tobie, mięso w sklepie, takie sobie. O. A to jest nawiązanie do twojego sklepu mięsnego. No to, no to można by tak powiedzieć. Nie, to akurat już się działo w naszych to już, czasach. To już tak. W moim sklepie, powiem ci, ja pamiętam twój sklep z pięknymi obrazami, nie wiem, Witkacego chyba tam były obrazy. No tak, tak, to akurat w sklepie tam na dziale mięsnym, wiesz, nie można było za bardzo wieszać, ale akurat Witkacy jako abstrakcja bardzo się tam świetnie się komponował tam z tym. A słuchaj, dlaczego akurat zaproponowałeś w naszym dzisiaj secie George'a Bensona i numer Give Me The Night? Bo ja to pamiętam, na dyskotekach leciało w latach 80., wiesz? Tak, no to jest jakby, no to są moje jakby te inklinacje, czyli ja głównie jakby siedzę w muzyce lat 70., nie tylko w muzyce tej, nazwijmy to, zagranicznej, ale również w muzyce polskiej. Aha, ja, czyli to jako ja, muzyka polska, to, znaczy, ale to, takie, to jest takie tylko nawiązanie jakby do w ogóle do lat, w które ja się tam wsłuchuję, ja uważam, że... Ale nie, no to powiem ci, że to oryginalne podejście. Tak, George Benson jako, wiesz, element muzyki polskiej. No tak, ale za chwilę będzie tutaj Bemibek, nie? No, czyli wiesz, to jest jakby takie spójne w pewnym sensie. Give Me The Night, no George Benson jest dla mnie, no byłem nawet swego czasu tutaj w Sopocie na jego koncercie. Geniusz, geniusz gitary, melodysta, uczeń Wesa Montgomery'ego, Charlie Christiana, no tutaj Jędrek jako gitarzysta, oczywiście nie, wszystkie no te nazwiska rozpoznaję. Ja pamiętam ten numer, jeszcze pamiętam, jak wiesz, wyskakiwałem na parkiet i naprawdę tańczyłem w parze, wiesz, z koleżanką. Tak, disco nawet lat 70. z jaką, ale nie wiem, czy by sobie tego życzyła, wiesz, jeżeli chodzi o przepisy RODO, to może trochę zabraniają nam tutaj, wiesz, tak, sprzedawania danych personalnych, a chciałbym tylko wszystkim Państwu przypomnieć, że słuchacie audycji Apteka Nocna, w której naszym gościem jest Wojtek Podlacki z zespołu Motyle. To wszystko, proszę Państwa, przygotowali dla Państwa Piotr Kordaszewski, pani Ewa Wichrowska i prowadzący Jędrzej Kodymowski. A teraz w takim razie z racji preferencji muzycznych naszego kolegi i gościa George Benson i Give Me The Night. Tak. Give me the night. All right, tonight. give me the night. Give me the night. Give me the night. Tak, George Benson, 76 lat, geniusz gitary. 36 tutaj, płyt studyjnych. 36 płyt studyjnych. 6 to w ogóle koncertowych. Taki, to w ogóle jakiś taki wynik okrutny, wiesz? Okrutny właśnie, nie wiem jak on to zrobił. Wiesz. Że, ale jednak w porównaniu, mówię, z tuzami naszej sceny, którzy zaczynali jeszcze, wiesz, w przeszłym wieku nagrywać i wydawać płyty, to powiem ci, nie jest taki wynik rewelacyjny. Imponujący. No. Bo powiem ci, że jest tutaj paru wykonawców na naszym rodzimym rynku, którzy wzięli udział lub też nagrali. Nie, no wzięli udział, można powiedzieć, bo to jeżeli nagrali swoją płytę, tak, to też brali w tym jednak udział, no wiadomo. To i wiesz, prawie do 200 dochodzą rekordziści. Tak, tak. Tak. 200 chyba pozycji. Jako sesyjni, nie? Muzycy. Nie, nie, ja mówię już takich, wiesz, pierwszoplanowych postaci, okay, wiesz. Okay. Które są znane z tego, że są znane, ale też i czy się lubi, czy się nie lubi, tak się potrafi zanucić parę piosenek. Przynajmniej tego wykonawcy, o którym teraz pomyślałem, a właściwie to wykonawczyni. Ale już mniejsza z tym, nie będziemy tutaj prowadzić tak zwanej rozmowy teoretycznej. Posłuchajmy dalej piosenki. Horyzont uczuć to o czym to jest? Tak, tutaj Wojtku. Horyzont uczuć jest piękną piosenką, oczywiście o miłości. Jest tutaj wymieniany Gdyński Bulwar, czyli taki romantyczne miejsce. Takie bardzo romantyczne. Betonu. Jędrek tam mieszka w tej okolicy. Nie, w tej okolicy, nie na bulwarze. Tylko zaznaczę, że do tego utworu napisał tekst Marek Dobek, tak? To jest taki również tekściarz z Trójmiasta. Poeta. Który tutaj się wpisał jakby tym jednym właśnie utworem na naszą płytę, tak? Proszę bardzo, to w takim razie posłuchamy zespół Motyle, Horyzont Uczuć i jeszcze intro. Zamglone pejzaże, wspomnę. płomień przypływa, kołyszą się plaże. Wędrowne ptaki rozsyłam po niebie z tysiącem listów pisanych do ciebie. Tak się, proszę Państwa, kończy piosenka Horyzont zdarzeń, razem z intro. Uczuć, Jędrutku. Przepraszam, Jędrutku, dobrze, dobrze. No Jędrutek słucha, a tak swoją drogą ci powiem, że ja się tutaj tak rozmarzyłem, a tu wiesz, poleciało Jędrutku. Jak ja mam się czuć? Tak, no. Piękne intro, przepraszam, że wchodzę ci w tak zwane słowo. Nic nie chodzi, słuchamy. Ubolewam, że we współczesnej muzyce jest tak mało tych wstępów, które budują pewien klimat utworów. No ale wiesz, to wiesz, ten klimat, jeżeli ma być klimatem tak zwanym gangsterskim, który w pewnym momencie też się stał dosyć modny w muzyce rozrywkowej, no to takie rozczulające intro by było, wiesz, nie na miejscu. Nie na miejscu, tak. Zważywszy, że wokal powinien się pojawić co najmniej tam, wiesz, po 10 czy 15 sekundach, nie? Bo wtedy już po prostu biegamy po innych stacjach, nie? Tak ludzie dzisiaj się zachowują, nie? No, tak jak powiedziałem, lata 70. Niekoniecznie, Wojtku, nie generalizujmy. Nie wszyscy są tacy sami i nie wszyscy są z metra cięci, wiesz? Tak, to też jest prawda. Natomiast, tak jak wspomniałem, lata 70. Bardzo właśnie tutaj zespoły wykonawcy stawiali na jakby budowanie klimatu. No my tutaj też jakby próbujemy proponować coś nowego. No. Tak, to jest stylistycznie bardzo, bardzo spójne z piosenką, którą teraz zaproponujemy Państwu w naszym secie dzisiejszego wieczoru, dzisiejszej nocy, a właściwie dzisiejszego początku następnego dnia, bo weszliśmy do studia w piątej minucie już nowego dnia i przed Państwem Ewa Bem z zespołem Bem i Beck i Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Tą deszczowe dni idzie mokry czas, a ty tyle słońca. podaruj mi trochę słońca, no to rzeczywiście tego słońca by się trochę przydało, bo w zasadzie już jest prawie środek maja, jest już środek maja, a tutaj słońca nie ma. Znaczy się, ono jest oczywiście, ale za grubą warstwą chmur. Jakoś tak też tego nie odczuwamy temperaturowo, bo w zasadzie niektórzy się zastanawiają, czy nie zacząć znowu nosić kalesonów. A taka niestety jest pora roku, że w zasadzie głupio, bo wychodzi się na jakiegoś zmarźlucha, wiesz. Cóż, na to nie mamy do końca wpływu. No ja widziałem nawet tak, jak ci tutaj wcześniej opowiadałem. Na te kalesony oczywiście. O tych kalesonach, tak, ale tego, wiesz, przedstawiciela, właściwie szefa płaskoziemców, ci, którzy wierzą, że Ziemia jest płaska. No, słuchaj, zainspirowałeś mnie. W Kalifornii, w tym upale, klient siedział i właśnie, wiesz, jedna rzecz go zdradzała, coś tam się nie zgadzało, że miał pod spodniami takie grube kalesony azbestowe. I to trochę zakrawało, wiesz, no jednak, że coś tam chyba nie do końca jest w porządku, nie? U kolegi, no. No tym bardziej, że bardzo już, taka surrealistyczna wizja. Nie, że nasz rodak Mikołaj Kopernik został przez tego człowieka bardzo skrytykowany, wiesz, a było to urażenie uczuć patriotycznych, no, w tym wypadku, wydaje mi się. Bo powiedział, że Ziemia jest płaska, a Kopernik był oszustem, no. Dobra, wróćmy, wiesz, do zespołu Motyle, bo aż się zdenerwowałem. Po prostu tak mi ciśnienie skoczyło, zaraz mi żyłka pęknie. A piosenka Jesień, mówisz, też jest dynamiczna. Tak, tak. No w pewnym sensie nawiązuje do tego, co słuchaliśmy przed chwilą. Podaruj mi trochę słońca, ale tutaj jak jesień, wiesz, podar po słońcu teraz, tak jakbyśmy przepowiedzieli gorszą pogodę. Tak, poruszamy się jakby w przyrodzie. Meandrach, tak. Tak, właśnie. No przekaz jest ewidentnie słaby. Radosny i słaby. Czyli całe spektrum. Tak, Jacku, teraz bym chciał jeszcze raz, żebyś tylko przypomniał, jaki jest skład zespołu Motyle. Jakbyś mógł? Tak szybciutko. Tak, tak. Na wokalu ja, tu Agnieszka mnie wspomaga, Rasalska, Maciek Łyszkiewicz piano, Adam Skrzypczyk gitara prowadząca i inne te gitary, Tomek Żuczek nasz basista, Zdzichu Ejsmont perkusja, saksofoniści Arek Disterheft i Krzysiu Dudek zresztą zagrał tutaj w ostatnim numerze bardzo fajnie, funkowo, tak. I to jest cały zespół Motyle, na wokalu Wojtek Podlacki. Ja już się z Państwem żegnam, zapraszam za tydzień. To była Apteka Nocna i prosto przed Państwem ostatni numer zespołu Portishead. Give me a reason to be disco when